بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن ظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع السحر. أنا سمع مصنف متونزي وكتابه نواقض الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتشنغوزي جسابة كتشنغوزي في الإسلام كما أنا كومبا أنتو أكفان يا جنبو هيلي هيلي نالو بياني كتكا يني كوفون جانا كوشنغو وإسلام ومتو يوتا تكيفان يا سحري، يعني معنى سحري معنى كيلي وشاوي. Yoyote atakayefanya sihri atakuwa ameshajivua kwenye Uislamu, kwa maana kwamba ametoka kwenye Uislamu. Sasa anasema wa minhu, na katika hiyo sihri, wa minhu, na katika hiyo sihri, yani katika huo uchawi, asarfu, ni kumpondosha mume na mkewe. Ni sarf, naweza kusema kwa lugha fupi asarf, alafu maelezo yatafuata. Wal atfu, na sihri atfu. Katika hiyo sihri ni sarfu na atfu. Sarfu ni uchawi wa mtu mwanamme kumroga mke wake au mtu kumroga mke wa mtu ili amchukie mumewe. Mwanamme arogwa ili amchukie mkewe, kwamba mroge fulani, fanyie sihiri fulani, afanyiwa sihiri yule, kiasi ambacho yatokea mume anamchukia mke wake bila ya sababu yoyote. Kiingia ndani hana raha, kumwangalia mke wake hataki hata kumwona. Kadhalika kwa upande wa mke au na mke vile vile kufanyiwa hivyo. Sihiri hii inaitwa asar. Au mke kumroga mume nituatfu. Sasa nao ni kujipendekeza au kumfanya mke ampende mume au mume ampende mke, asisikie la mtu, amuone yeye tu. Hata wazazi wake pia wakimwambia asiwasikilize, asikilize yeye mke tu. Inaitwa atfu, na uchawi huo uko sana mitaani. watu hufanya hivyo, na hata huo uchawi wa aina ya kwanza ukusana mitaani, pengine mume akamroga mke wa mtu au akamroga mume mzee, mwanamume mzee, ili amchukie mke wake au wake wenza, mmoja akamroga mwenzake ili mume amchukie huyo mke apendwe yeye peke yake. Aina hizi za sihiri nazo pia vile vile ni kufuru, ni uchawi huo na ni kufuru. Kwa asarf maana yake ni sarfu rajuli an zawji au an zawjatihi, pia kusema zawji au zawjati zote ni sawa. Hata yakrahaha ni kumtoa, kumpondosha mwanamume, yani kumwacha mkewe mpaka inafikia anamchukia. Vile vile bila aksi, na al-atfu ni kufanya sihiri ya mume kumpenda mke au mke kumpenda mume, mmoja katika wao akamroga mwenzake ili apende. Na sihiri si lazima wewe uwe ndiye mchawi, kazi yako kuroga watu, jifundisha uchawi, la. Hata unapokwenda kurogewa, kwenda kwa mtaalamu anayejua kuroga akakurogea, wewe pia ni sahiri, umefanya sihiri, umeroga, na wewe waingia. Sasa wenye kufanya hivyo wajue tu kwamba kitendo hiki cha kufanya hivi ni kufuru, kinavunja Uislamu, ule Uislamu wako wote waisha wabatilika. Ni kama vile mtu aliye na udhu alafu akachangukwa na udhu, udhu wake umechanguka, mtoto na hadathi huyo tokwa na upepo mathalan, au amkwenda haja ndogo au haja kubwa, haiko tahara tena. Na hivyo hivyo anayefanya sihiri, ulio Uislamu haupo tena, ushaondoka. Tasabu billahi alaikum, ni watu wangapi leo wanafanya mambo haya mpaka yamekuwa ni mambo ya kawaida, na wengine wakisifiwa kwamba ni wataalamu, wakapewa majina mazuri mazuri, ah, mtaalamu huyo bwana, si mchezo bwana, mara moja tu kazi yako imeshakwisha. Na wengine wakisifiana kwamba wamegundua machimbo mengine mapya huko, kuna chimbo hilo la huko, maana kwamba kuna mtaalamu, kuna mganga, watu wanahangaika miji na vijiji wakitafuta waganga wa kuorogea. Kwa hiyo kuna sihiri katika masala ya ndoa, katika mahaba, sihiri katika mambo ya kazi, sihiri katika mambo ya somo, sihiri katika michezo, sihiri katika kila kitu, kila namna, kila uwanja. Watu wamekuwa ni wachawi, kazi yao kuroga. Sasa aina zote hizo, sihiri ni kufuru, sihiri ni kufuru, ni ukafiri. Sasa Sheikh hapa anasema faman fa'alahu, yoyote atakayeifanya hiyo sihiri au radhiya bihi, au yoyote atakayeridhia hiyo sihiri, kafara, atakufuru. Faman fa'alahu, yoyote atakayeifanya hiyo sihiri. Kaambia bwana, sasa chukua hivi vitu kaweke mahali fulani, chukua hizi katie katika kinywaji, au kaweke katika chakula, kaweke njia panda, kaweke kwenye kizingiti, kaweke barabarani, kaweke mahali popote pale, au chochote kile, kaagizwa lete hiki na kile na kile. Ukifanya jambo hilo au ukiridhia, yoyote atakayefanya hilo au atakayeridhia, kafara, takuwa amekufuru. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, wama yuallimani min ahadin, na hawamfunzi, hawamfundishi yoyote, hatta yaqula, mpaka waseme, innama nahnu fitnatun fala takfur, hakika si vingine, sisi ni mtihani, basi usikufuru. Vizuri tukaianza aya hii toka mwanzo mpaka mwisho ili kufahamika. Hii ni aya ya 102 katika suratu Al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumzia habari ya uchawi wa al-Babili, sihru al-Babili, akasema wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulaiman, na wakayafuata yale ambayo ma yale ambayo tatlu ash-shayatin, wanayasoma mashayatin, 'ala mulki Sulaiman, juu ya ufalme wa Sulaiman. Wama kafara Sulaiman, na hakukufuru Sulaiman. Nabiullah Sulaiman alikuwa ni mtu, ni mtume katika mitume wa Allah tabaraka wa taala, mfalme katika ufalme wakubwa ulimwenguni. Hakukufuru yeye. Wama kafara Sulaiman, na hakukufuru Sulaiman. Walakinna ash-shayatin kafaru, lakini mashayatin wamekufuru. Kwa nini walikufuru mashayatin? Yuallimuna an-nasa as-sihr, mashayatini wanawafundisha watu uchawi. Hao waliokuwa mabingwa wa kuroga watu wanaitwa wataalamu, wakawafanyia watu mambo kama hayo ya kuwarogea wake zao, waume zao, au kuwarogea watu kwenye kazi wakisema kwamba wanawafanyia dawa. Wote hao uchawi wao wanafundishwa na sheitani. Anayewafunza mambo hayo ni sheitani, na lazima wamtii sheitani katika yale wanayotaka kuyafanya, kwa sababu shayatini ndio kazi zao hizo. Yuallimuna an-nasa as-sihr, wanawafundisha watu uchawi. Wama unzila ala al-malakain, na yale yaliyoteremshwa juu ya malaika wawili, bibabil, huko Babil, malaika wawili Harut wa Marut, ambao ni Harut na Marut. Allah subhanahu wa ta'ala alileta mtihani katika kwa watu wa ardhini, akawateremsha malaika wawili huko sehemu za Babil. Hawa malaika walikuwa wakiwafundisha watu uchawi, lakini wakawa wanawaambia, wama asema Allah, wama yuallimani min ahadi hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, na hawamfundishi yoyote mpaka wamwambie, mpaka waseme hakika si vingine, sisi ni mtihani, tumeletwa hapa katika ardhi hii kuwapa mtihani wanadamu, je, watajifundisha uchawi au la? Ukijifundisha utakuwa kafiri, usipojifundisha umesalimika. Sasa sisi ni mtihani, wataka kuwa kafiri? Kwa wale wataka kuwa makafiri wanakubali, mtu ana afadhali, mtu afadhali niwe kafiri lakini uchawi ni ujue. Kwa hiyo wanawaambia innama nahnu fitnatu, hakika si vingine, sisi ni mtihani. Fala takfur, basi usikufuru. Fayataallamuna minhuma, sasa wale walio kukufuru wale, fayataallamuna minhuma, wanajifunza kutoka kwao hawa malaika wawili, ma yale ambayo yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, wanafarikisha kwa hayo, kwa huo uchawi, baina ya mtu na mkewe. Ndio mambo wanajifundisha hayo, wanajifundisha mambo ambayo yataweza kumtenganisha baina ya mke, mume na mkewe. Mume na mke watatengana, kwa wanajifundisha nipe uchawi huu asarfu. Kwa anarogwa mwanamume, basi anamchukia mke, anamwacha. Fayataallamuna minhuma, wanajifunza kutoka kwao, ma lile ambalo au yale ambayo yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, wanafarikisha kwao baina ya mke, baina ya mume na mkewe, au baina ya mtu na mkewe. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, na hawakuwa wao ni wenye kumdhuru yoyote kwa huo uchawi isipokuwa kwa idhni ya Allah. Wama hum, na hawakuwa wao bidharrina bihi min ahadin, ni wenye kumdhuru kwa huo uchawi yoyote, illa biidhnillah, isipokuwa kwa idhni ya Allah. Uchawi hautadhuru illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, na wanajifunza wao kile ambacho kinawadhuru wao, uchawi unawadhuru wao, unawadhuru wao katika dini yao, unawadhuru wao katika dunia yao, unawadhuru katika dini yao kwa sababu dini inaondoka, unakuwa si Muislamu tena, na unadhuru katika dunia yao kwa sababu wanatia madhara baina ya watu. Akidhurika jirani yako, akidhurika ndugu yako, ndio umedhurika na wewe. Ushatenganisha baina ya huyu na huyu, umemtia kichaa huyu, umemfukuza kazi yule kwa sababu ya sihri. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, wanajifunza wao kile ambacho kinawadhuru wao na wala hakiwanufaishi wao. وَلَقَدْ عَلِمُوا, na kwa Allah hakika wamejua. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, na wamejua wallahi kwamba mwenye kuuchagua uchawi hana yeye akhira fungu lolote. Wanajua kwamba mimi nikishaingia katika mambo ya uchawi sina fungu akhira, kwa sababu mkufuru tayari, hakuna lolote la kheri utakalolifanya litakalokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe ni kafir. Walaqad alim, na wallahi hakika wamejua. Laman ishtarahu, mwenye kuuchagua huo uchawi. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, hana yeye akhira fungu lolote. Walabisa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, ni ubaya ulioje wa kile ambacho wamekichagua kwa nafsi zao. Lau wangelikuwa wanajua, lau wangelikuwa wanajua wasingefanya hivyo. Kwa ni jambo baya kabisa ambalo wamelifitari kwenye nafsi zao, kwa sababu ni jambo linawadhuru, hali wanufaishi. Na leo katika huu ulimwengu watu wanataamali kwa sihiri. Hakuna jambo dogo wala kubwa ila sihiri, kiasi ambacho wewe ukiishi kwa maisha ya kwamba wewe hutaki mambo ya sihiri, utaonekana kwamba unaishi maisha ya ajabu kabisa. Wewe mtu wa vipi wewe? Huna mganga wa kukurogea? Shughuli zako zinakwenda vipi? Na watu hawaamini kwamba unaweza kupata mafanikio bila ya kufuata mambo haya yanayoitwa ulimwengu wa giza. Uislamu umeyapiga vita mambo haya na kuitakidi kwamba ni kufuru. Na baadhi ya watu wanaotukanisha Uislamu kwa kufanya sihiri, wakafanya kama vile sihiri ni sehemu katika dini. Na mara nyingine wakiwatisha watu, njui mimi Muislamu, kalia mimi, wanawatisha watu kwa sihiri. Uislamu uko bari, uko mbali kabisa na mambo ya sihiri na mambo ya uchawi, kwa sababu kufanya sihiri kwa Muislamu wa kafiri. Haya ni mambo ya Mayahudi na Manasara na mushrikun, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala hapa kuhusiana na Mayahudi. Mayahudi wanaongoza katika sihiri, yu'minuna biljibti wa taghut, wanaamini uchawi na wanaamini taghut, ama Waislamu la. Kwa ihdharu min as-sihri, kwa sababu sihiri ni katika nawaqidh al-Islam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake ametaja akasema, qala Abu Abdullah ar-Razi, amesema al-Imam Abu Abdullah ar-Razi, anna anwa' as-sihri thamania, kwamba aina za sihri ni nane. Akataja zile anwa' za sihri kama sihri al-Kuldaniyin na Kushdaniyin, ambao wao walikuwa wakiabudu nyota saba, yani zile alkawakib sab'at almutahayyira, wanaita wanaabudu nyota saba, nazo ni katika sayari zile. Wao wanaitakidi kwamba sayari hizo ndio mudabbiratu alalam, ndizo zenye kuupanga na kuuendesha ulimwengu, na kwamba hizo sayari ndio zinazoleta kheri na shari, na wao ndio wale ambao alitumwa kwa wao Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Akafanya nao mijadala akawashinda al-Kuldaniyin na Kushdaniyin. Hiyo ni namna ya kwanza. Kadhalika kuna sihri ashabi al-awham wan-nufus al-qawiyya, akazitaja zile anwaa na anwaa, lakini pia vile vile katika anwaa za sihri ni hii sihri ya asarfi wa al-atf, uchawi wa atfi na sarfi na atf. Kwa hiyo watu watakiwa watahadhari na sahir katika sheria ya Kiislamu mtu akipatikana anatakiwa auawe kwa kupigwa upanga, na hilo ni jambo liko juu katika mikono ya mtawala na si mtu binafsi. Yoyote aliyepewa utawala alikuwa na mamlaka, amepewa mamlaka hayo ya kuua sahir, kadhalika wawakilishi wao, yani kwa maana kwamba serikali, mtu akishabainika katika serikali ya Kiislamu kwamba huyu ni sahir, basi anauawa kwa kupigwa upanga. Tayyib, kadhalika baadhi ya wanachuoni wanasema atakapokamatwa yustatab, tatakiwa afanye tauba. Fa in aslam, akisilimu ataachiwa, wa illa kutil, na asiposilimu, kwa sababu kashakufuru, asiposilimu atauawa. Baadhi ya wanachuoni wanasema atauawa hata kama ataslimu, atarudi, atafanya tauba, atauawa. Na yatakiwa mtu ajitahidi sana kufanya taawidhati na kufanya adhkar na kuleta miradi mbalimbali ili Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na shari za sahara, shari za wachawi, maana wao hawalali, wanakwenda mbio katika kutafuta kuwadhuru watu. Yatakiwa tahassan kwa kusoma Qur'an, la siyama suratul Baqara, kithirishe kuisoma kiweze kuhifadhi ni bora zaidi. Kithirishe kuisoma sura hii, wachawi hawaiwezi. Akhdhuha baraka wa tarkuha hasra la yastati'uha al-batala, kuichukua suratul Baqara ni al-Baqara ni baraka, na kuiacha suratul Baqara ni masikitiko, ni masikitiko kwako wewe, na wachawi hawaiwezi. Kwa hiyo watakiwa utahasani kwa sura hii, usisubiri upatwe, maana kuna watu wengine mpaka upatwe apatwe na sihiri sasa ndio anahangaika. Kabla hujapatwa na sihiri, tahasan, jikinge wewe, jilinde, lakini kwa hisni ambayo ni mania, kwa kinga iliyokuwa madhubuti kabisa, nao kufanya iltijaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kudumu kufanya adhkar na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa kusoma Qur'an, hasa kusoma Qur'an na kufanya adhkari mbalimbali, wakati wa kulala, unapoamka, wakati wa kula, na nyakati tofauti tofauti, unapoingia chooni, unapotoka, unapotembea barabarani. Kwa ayuha almuslim, unatakiwa wewe ujitahidi sana katika jambo hili kabla hujapatwa na hili, kwa sababu ukipatwa jambo kama hilo kutoka linakuwa ni shida, illa yasha Allah. Unatakiwa ujitahidi katika adhkar na ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe katika ghafla. Wala takun min al ghafilin, wala takun min al ghafilin, usiwe katika wale walioghafilika. Shayatin na as-sahara wanatumia fursa ya ghafla, mughafala wako unakuvamia. Kuitahasan wewe na familia yako na watu wako kwa hisni hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakudumu kufanya adhkar. Maelezo kuhusiana na sihiri ni mengi sana. Wala yuflihu sahiru haithu ata, na mchawi hawezi kufaulu vyovyote atakapokuja, lakini utakapokuwa umetahasan kwa hisni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, maelezo haya yametosha. Athamin, kichanguzi cha nane, an-naqidhu thani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, amesema mtunzi rahimahullahu ta'ala, athamin mudhaharatu al-mushrikin, jambo la nane ni kuwapa nguvu washirikina, wa muawanatuhum ala al-muslimin, na kuwasaidia wao dhidi ya Waislamu. Kuwapa nguvu washirikina na kuwasaidia wao dhidi ya Waislamu, ikawa wao watakuwadhuru Waislamu, wewe ukawa unawapa msaada wa wadhuru Waislamu, wawapa nguvu wao katika jambo lao, dhidi ya Waislamu. Kufanya hivyo ni kufuru. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka. Wa man yatawallahum minkum, na yoyote atakayewapenda wao. Naweza kutafsiri al-muwala kwa maana ya al-hubbu, pia al-muwala kwa maana ya al-nusra, kwa sababu kusema ana waliyu fulani kwa maana uhibbuhu wa ansuruhu, kwa hiyo kwa maana ya nusra pia. Kwa hiyo man yatawallahum minkum, na yoyote atakayewapenda wao miongoni mwenu nyinyi, fa innahu minhum, hakika yeye ni katika wao. Inna Allah la yahdi alqaum adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu madhalim. Hakika Allah tabarak wa taala hawaongozi watu madhalim. Kwa hiyo haitakikani kwa Muislamu kuwapa nguvu mushrikun dhidi ya Waislamu, wala kuwanusuru wao na kuwasaidia wao dhidi ya Waislamu. Hilo halitakikani. Asli katika jambo ni kwamba jambo hilo halifai, ni jambo la haramu. Lakini hili halionyeshi ya kwamba haifai kufanya muamala na makufari au na mushrikini kama vile Yahudi na Nasara, kuwafanyia wao muamala mzuri. Haina maana hiyo. Imeruhusiwa katika sheria ya Kiislamu kuishi na kutaamal na wasiokuwa Waislamu kwa wema, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din, haja wakatazeni nyinyi Allah kuacha wale ambao hawaja kupigeni vita nyinyi katika dini, walam yukhrijukum min diyarikum, na hawaja watoeni nyinyi katika miji yenu, antabaghuhum, kuwafanyia wema wao, kuwatendea wema wao, watuksitu ilayhim, na kuwafanyia uadilifu wao. Haja wakatazeni Allah tabaraka wa taala kuwafanyia wema makafiri ambao haja wapiga vita nyinyi. Kafiri yeye, lakini hajapiga vita kupiga vita dini, wala hajashirikiana kuwatoeni nyinyi katika miji yenu. Hajakataza Allah tabaraka wa taala kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu, kwa sababu inna Allah yuhibbu al-muqsitin, hakika Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Maadamu kafir hajakupiga vita wewe, wala hajaipiga vita dini, basi ishi naye kwa wema, dhihirishie mahasini ya Uislamu, mlinganie. Akimuongoza Allah tabaraka wa taala kupitia mikono yako kheri, hakuongoka basi yeye na mola wake mbele Allah tabaraka wa taala akifa katika kufuru yake, fa huwa fi nar khalidan mukhalladan fiha, maadamu hajawakupigeni vita wala hawaja watoeni katika miji yenu. Innama yanhaakum Allahu 'anil ladhina qatalukum fid din, hakika si vingine anawakatazeni nyinyi Allah wale ambao wamewapiga vita nyinyi katika dini, wa akhrajukum min diyari, na wakawatoa katika miji yenu, wa dhaharu ala ikhraji, na wakasaidia juu ya kutolewa kwenu, antawallauhum, kuwapenda wao. Mekataza hiyo. Wa man yatawallahum, na yoyote atakayewapenda wao, fa ulaika humu dhalimun, basi hao ndio madhalimu. Kwa hiyo yeyote atakayekuwa anaupiga vita Uislamu kwa silaha, kwa kauli, kwa mali, huyo haitafaa kumchekea kwa wengani, kumkuishi naye kwa wema, maadamu anafanya uadui kwenye dini. Kinyume cha hivyo, akipambana kwa maneno, atapambana kwa maneno. Watu takiwa itetee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika masala haya baadhi ya wanawachuoni pia wanayataja masaili ya isti'anatul kufar au isti'anatul kufar kutaka msaada kwa makafiri ala almuslimin almu'tadin juu Waislamu wenye kufanya uadui wenye kufanyia dhulma. Huu ni mlango na masaili yake ni marefu, lakini pia katika mlango huu kuna watu wanaishi na wazazi ambao si Waislamu, wako ambao hawapigi vita lakini wameng'ang'ana katika dini zao, na wako ambao katika dini zao na wanapiga vita dini ya Uislamu. Kivyo vitakapokuwa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wawassaina al-insana biwalidayhi husna, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wema, wafanyia wema wazazi. Wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, na ikiwa watakulazimisha wewe ili unishirikishe mimi kwa kile ambacho huna wewe katika hicho elimu, basi usiwatii wazazi. Wakulazimisha lazima ukafanye tambiko, hapo hakuna taa. Sasa wazazi washasema, mama amesema kwamba basi mimi si mama yake tena, mwache aseme, kashasema kwa ndio mama yake. Baba asema mimi sio baba yako, tatafute baba mwingine. Alafu ndio utakuwa sio baba yako tena, sikasema tu maadamu anachokulingania si haki. Fala tuti'uhuma, usiwatii katika hilo, wala usitishike na maneno haya, kwa sababu ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kwangu mimi ndio marejeo yenu na nitawaeleza yale ambayo mlikuwa mnayatenda. Kadhalika anasema Allah tabaraka wa ta'ala wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, na wakikulazimisha wewe juu ya kunishirikisha mimi kwa kile ambacho huna wewe kwa hicho elimu, basi usiwatii, lakini tangamana na wao katika hii dunia kwa wema. Ile aya ya kwanza katika suratul Ankabut, hii ya pili tunaisoma ni katika suratul Luqman. Wattabi' sabila man anaba ilayya, nafuata njia ya wale ya yule aliyenyenyekea kwangu. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kisha kwangu mimi tu ndio marejeo yenu, kisha nitawaeleza yale ambayo mlikuwa nyinyi mnayatenda. Huyo hata awe ni mzazi, kama atakulazimisha juu ya kufanya jambo ambalo waona kwamba hili ni maasi, fala ta'ata la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna utiifu kwa kumtii kiumbe katika kumwasi Muumba Allah tabaraka wa ta'ala. Ni wazazi wengine mara nyingine hutumia nafasi zao za uzazi kuwa yeye ni mzazi katika kushinikiza juu ya imani potofu au kuwazuia watu juu ya haki. Nafasi hiyo dini imewafungia wazazi, hawana mamlaka hayo. Takuimzuia mtu katika msimamo na dini ya haki kwa kutumia nafasi ya uzazi kwamba yeye ni mzazi, au kumwamrisha mtu kufanya jambo la maasi au kufuru kwa sababu yeye ni mzazi, hili hakupewa nafasi hiyo. Na kauli ya kusema kwamba mzazi ndio Mungu wa duniani, kauli hii ni kufru na ni ridda. Hakuna Mungu, la khaliqa illa Allah, hapana muumba illa Allah, la ma'buda illa bihaqqin illa Allah, la rabba siwahu, hakuna tena muumba asiyekuwa yeye, hapana mwenye kuabudiwa asipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa haki. Kwa wazazi hawajafikia daraja ya uungu, tumeamrishwa tuwafanyie ihsani, tuwafanyie wema, tuwaheshimu, tuwape haki zao, lakini hawajafikia haki ya kuweza kumlazimisha mtu katika suala la dini ya haki, akawa atakamzuia mtu katika dini ya haki kutumia nafasi hii. Kwa hiyo watu watanabahi katika hii,